रघुवंशी मेंशन आई और आज ही आप लोग लापरवाह हो गए। मैं उसे पिछले एक घंटे से ढूंढ रहा हूँ, वो मुझे कहीं नहीं मिल रही। कहाँ है वो लड़की? अब पूरी रघुवंशी फैमिली हरकत में आ गई। लेकिन तभी शिवाय बोला, मेंशन से बाहर तो नहीं गई होगी, यहीं गई होगी। अभिमान ने शिवाय की ओर देखकर कहा, पापा वो मेंशन में भी नहीं है। दिव्यांश बोला, ढूंढते हैं, यहीं गई होगी। अभिमान ने एक बार फिर अपनी फैमिली पर गुस्सा निकालते हुए कहा, हद हो गई, मेकअप करने का टाइम है तुम औरतों को, लेकिन ये देखने का टाइम नहीं है कि बच्ची कहाँ चली गई। इतना कहकर वो भी मेंशन में शिवांगी को ढूंढने लगा। एक घंटा ढूंढने के बाद भी शिवांगी मिल नहीं रही थी और ऊपर से अनिरुद्ध का भी कुछ आता पता नहीं था। रघुवंशी मेंशन में सबको घबराहट होने लगी। इतने सालों बाद तो उनकी लाडली घर आई थी, अब वो मिल नहीं रही। अभिमान ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि उसने क्यों शिवांगी को अकेला छोड़ दिया। आखिरकार उसकी नजर गेट पर गई जहां से अनिरुद्ध आ रहा था। अनिरुद्ध को देखकर अभिमान का गुस्सा दुगना हो गया और वो तेज कदमों से अनिरुद्ध के पास आया और उसके कॉलर को पकड़कर उसे पिलर से लगाते हुए गुस्से में बोला, कहां गया था तू? कहां गया था? कुछ पूछ रहा हूं। अनिरुद्ध हैरानी से अभिमान को देख रहा था। तभी वहां शिवाय आया और अनिरुद्ध को छुड़वाते हुए अभिमान की तरफ देखकर गुस्से में बोला, शर्म नहीं आती? इतना समझाने के बाद भी तुझे समझ नहीं आता? अभिमान ने भी गुस्से में कहा, पहले इससे पूछेंगे कहां गया था। शिवांगी कब से इसके बारे में पूछ रही थी और ये है कि गायब हो गया। डैनी और वंदना भी ये नजारा देख रहे थे, लेकिन दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। डैनी ने सवाल भरी नजरों से शिवाय को देखा तो शिवाय ने उसे शांत रहने का इशारा किया। अभिमान अपना गुस्सा कंट्रोल करने में नाकाम हो रहा था। इतने में अनिरुद्ध ने धीरे से कहा, मैं एयरपोर्ट गया था, बड़े पापा ने मिस्टर चौहान की फैमिली को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए कहा था, लेकिन हुआ क्या? अभिमान अनिरुद्ध की तरफ देखकर गुस्से में बोला, शिवांगी मिल नहीं रही, पता नहीं कहां चली गई। अनिरुद्ध भी अब हैरान हो गया। इस बार अनिरुद्ध ने अभिमान के कॉलर को पकड़कर उसे पिलर से लगाते हुए बोला, कौन है मेरी तितली? ये नजारा देखकर शिवाय ने तो अपने सिर पर हाथ मार लिया और फिर चिल्लाते हुए कहा, तुम दोनों जीजा साले पागल तो नहीं हो गए? गोबर खाकर पैदा हुए थे क्या? तुम दोनों को जितना भी समझा लो लेकिन एक दूसरे का खून पीने में तुम्हें जरा भी देर नहीं लगती। एक तो शिवांगी नहीं मिल रही, ऊपर से तुम दोनों ऐसे लड़ रहे हो जैसे कुत्ते बिल्ली हो। और एक कुत्ते बिल्ली भी तुम लोगों से ढंग से लड़ लेते हैं, लेकिन तुम दोनों ने तो जैसे कसम खा ली कि कभी एक दूसरे को नहीं समझोगे। अनिरुद्ध कॉलर छोड़ो। शिवा की बात सुनकर अनिरुद्ध ने कॉलर छोड़ दिया और अभिमान की ओर देखकर कहा, एक बात याद रख अभिमान, शिवांगी तेरी बहन बाद में है और मेरी तितली पहले। तुझे तो पता भी नहीं है कि तेरी बहन जिंदा है, लेकिन वो मेरे साथ थी, मैंने उसका ख्याल रखा, तो उस पर मेरा हक ज्यादा बनता है, समझ गया? अगर आज तितली को कुछ हो गया तो छोड़ूंगा नहीं तुझे। अभिमान ने भी गुस्से में कहा, अगर आज शिवांगी को कुछ हो गया तो छोड़ूंगा तो मैं नहीं तुझे, बिना बताए चला जाता है। शिवाय के साथ साथ सीनियर रघुवंशी ने अपना सिर पकड़ लिया और आखिरकार हर्षवर्धन बोला, बस बहुत हुआ, शिवांगी को ढूंढो। और तभी ऊपर से सरगम आवाज लगाती हुई बोली, बड़े पापा तितली ऊपर है, उसने खुद को बाथरूम में बंद कर लिया। और तभी अनिरुद्ध चिल्लाते हुए बोला, उसने खुद को बाथरूम में बंद नहीं किया होगा, उससे बाथरूम खुल नहीं रहा होगा, ये फुकफोन ये लड़की मुझे पागल कर देगी। इतना कहकर अनिरुद्ध तेज कदमों से भागता हुआ ऊपर चला गया और सीधा उस बाथरूम के पास आया जहां शिवांगी ने खुद को गलती से बंद कर लिया था। अनिरुद्ध दरवाजे को देख रहा था और इतने में अभिमान आया और उसने दरवाजे को बजाते हुए कहा, शिवांगी, शिवांगी बच्चा तुम ठीक हो? लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। अभिमान ने एक बार फिर आवाज लगाते हुए कहा, शिवांगी तितली बच्चा तुम ठीक हो? बच्चा तुम अंदर हो? लेकिन फिर भी कोई आवाज नहीं आई। अनिरुद्ध हाथ बांधकर अभिमान को देख रहा था और फिर बोला, अब मैं ट्राई करूं। अभिमान आगे से हट गया और अनिरुद्ध ने दरवाजा बजाते हुए कहा, तितली तुम अंदर हो? और इस बार आवाज आई, अनिरुद्ध तुम आ गए? शिवांगी की आवाज सुनकर अनिरुद्ध को तो जैसे तैसे शांति मिल गई, लेकिन अभिमान का गुस्सा बढ़ गया। वो नहीं चाहता था कि अनिरुद्ध उसकी बहन के आसपास भी मंडराए, लेकिन कर क्या सकते थे, शिवांगी को अनिरुद्ध के अलावा किसी पर ट्रस्ट नहीं था, किसी पर भी भरोसा नहीं था। ये बात सीनियर रघुवंशी समझ गए थे लेकिन अभिमान नहीं समझा था। अनिरुद्ध बोला, हाँ तितली मैं आ गया, तुम अंदर क्या कर रही हो? शिवांगी रोते रोते बोली, तितली को वॉमिट हुई। अनिरुद्ध ने हैरानी से पूछा, क्या खाया था तुमने? शिवांगी बोली, आइसक्रीम। अनिरुद्ध ने गुस्से में कहा, और किसने खिलाई तुम्हें आइसक्रीम? तुम्हें मना किया था ना कि एक कप से ज्यादा आइसक्रीम नहीं खाओगी, डॉक्टर ने मना किया है? शिवांगी बोली, मुझे उसका नाम नहीं पता, पर उन्होंने खिलाई तो मैंने खा ली। ये सुनकर अभिमान इधर उधर देखने लगा। अनिरुद्ध ने अभिमान को गुस्से में देखा और पूछा, तुमने शिवांगी को आइसक्रीम खिलाई? अभिमान ने कंधे उचकाकर कहा, मुझे नहीं पता था कि वो आइसक्रीम नहीं खा सकती, मैं तो अपनी बहन को प्यार से खिला रहा था। अनिरुद्ध गुस्से में बोला, तभी उसे उल्टी हो गई, प्यार से खिला रहा था। अनिरुद्ध ने फिर प्यार से कहा, तितली दरवाजा खोलो। शिवांगी रोते रोते बोली, अनिरुद्ध ये खुल नहीं रहा, मैं बहुत देर से खोल रही हूँ, मुझे डर लग रहा है, प्लीज अनिरुद्ध, प्लीज तितली को बाहर निकालो, प्लीज अनिरुद्ध। कहते हुए शिवांगी और ज्यादा रोने लगी। जैसे जैसे शिवांगी रो रही थी वैसे वैसे पूरी रघुवंशी फैमिली का चेहरा उदास होता जा रहा था। पहली बार सब अपनी लाडो को रोते हुए देख रहे थे। अनिरुद्ध ने शिवाय की तरफ देखा तो शिवाय बोला, तुम गेट खोलने की कोशिश करो, हो सकता है शिवांगी से ठीक से खुलना रहो। अनिरुद्ध ने हाँ में गर्दन हिलाई और गेट के हैंडल को इधर उधर घुमाकर देखा, लेकिन गेट नहीं खुला। इतने में राजवीर बाथरूम की चाबी लेकर आ गया क्योंकि वो कमरा रूही और राजवीर का ही था। राजवीर ने अनिरुद्ध को चाबी पकड़ाते हुए कहा, मास्टर की है, इसे खोलो। अनिरुद्ध ने चाबी से गेट खोला तो गेट खुल गया। जैसे उसने गेट खोला सामने शिवांगी खड़ी थी। शिवांगी ने अनिरुद्ध को देखा तो उसकी आंखें और ज्यादा भीग गई और वो भागते हुए आई और अनिरुद्ध के गले लग गई। अनिरुद्ध ने शिवांगी को बाहों में कस लिया और ये नजारा देखकर अभिमान की मोहे तन गई। उसने अपनी मुट्ठी कस दी। वो किसी भी कीमत पर अनिरुद्ध और शिवांगी के रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर सकता था। वो नहीं चाहता था कि वो अपनी बहन की शादी अनिरुद्ध से कर दे, क्योंकि अनिरुद्ध तो उसे फूटी आग भी नहीं पाता था। अनिरुद्ध ने शिवांगी के बालों को सहलाते हुए कहा, मैं आ गया हूं ना तितली, चलो अब रोना बंद करो, आगे से आइसक्रीम मत खाना, कोई कुछ भी कहे। इतना कहकर उसने अभिमान को देखा और अभिमान अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। फिर अभिमान ने गहरी सांस ली और शिवांगी की बाजू पर हल्का सा हाथ लगाकर अपनी तरफ घुमाया और बोला, सॉरी तितली, तुम्हारे भाई को नहीं पता था कि तुम्हें आइसक्रीम नहीं खानी। शिवांगी एक जिज्ञासा के साथ बोली, भाई? भाई मतलब? अभिमान बोला, भाई मतलब फैमिली। शिवांगी ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, तितली अनिरुद्ध फैमिली, तितली भाई फैमिली नहीं। ये सुनकर अनिरुद्ध के चेहरे पर एक जीत की मुस्कुराहट आ गई, जबकि अभिमान की मुट्ठियां फिर से कस गई। शिवांगी ने अभिमान की पीठ पर हल्का सा हाथ मारकर कहा, वो अभी इतना नहीं समझती, उसे अभी अनिरुद्ध की ही जरूरत है, तुम ज्यादा परेशान मत रहो, कुछ दिन में वो ठीक हो जाएगी और अनिरुद्ध उसे हमेशा के लिए यहाँ छोड़ देगा। अभिमान ने हल्की सी हाँ में गर्दन हिला दी। अनिरुद्ध बोला, अंकल अगर आपकी परमिशन हो तो मैं मम्मी पापा और तितली को लेकर जाऊं। शिवाय बोला, हाँ बिल्कुल, अब तो मेरा कोई हक भी नहीं है कि तुम्हें रोक लूं, और तुम भी जानते हो कि शिवांगी को तुम्हारी कितनी जरूरत है। अनिरुद्ध ने हाँ में गर्दन हिलाई और तभी आराध्या ने भी शिवाय को देखकर कहा, पापा मैं भी जाऊं प्लीज। शिवाय ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ जाओ, लेकिन अपना ख्याल रखना। आराध्या ने हाँ में गर्दन हिला दी। तभी आर्या ने आराध्या के गाल पर हाथ लगाकर कहा, सुना पापा ने क्या कहा, अपना ख्याल रखना, समझ गई, ठीक से खाना खाना, हेल्दी खाना खाना, और जब मन करे तब वापस आ जाना। आराध्या ने एक नजर अभिमान को देखा तो अभिमान ने कंधे उठाकर कहा, जब तुमने मम्मी पापा की परमिशन ले ली है तो मेरी परमिशन मैटर नहीं करती, चली जाओ, बस अपना ख्याल रखना। अनिरुद्ध सबसे इजाजत लेकर अपनी बहन तितली और माँ बाप को लेकर वहां से चला गया। सीनियर रघुवंशी उन्हें जाते हुए देख रहे थे। कहीं ना कहीं शिवाय की आंखों में हल्का सा पानी था, लेकिन वो तो अपने इमोशंस को कंट्रोल करने में माहिर हो गया था। पर दिव्यांश तो जानता था कि उसका भाई कैसा है। उसने शिवाय की कमर पर हाथ मारकर कहा, क्या हो गया मेरे बब्बर शेर को? शिवाय ने दिव्यांश की ओर देखकर कहा, बब्बर शेर को कुछ हो सकता है क्या? कुछ नहीं हुआ। हर्षवर्धन बोला, अच्छा चलो चलकर सो जाओ, 4-5 घंटे आराम कर लो, उसके बाद ऑफिस भी जाना है। सबने एक अंगड़ाई तोड़ी और अंदर चले गए। सब अंदर जा रहे थे, हर्षवर्धन सबसे पीछे था। जैसे ही सब अंदर गए वैसे ही हर्षवर्धन ने हीर की कलाई पकड़कर अपनी तरफ खींचा। हीर आंखें पाड़े हर्षवर्धन को देख रहे थे। हर्षवर्धन ने चुप रहने का इशारा किया और तभी शिवाय बिना पलटे बोला, लगता है कमरा छोटा पड़ गया। ये सुनते ही ने सबसे पहले हर्षवर्धन की बाजू पर एक जोरदार मारा और फिर गुस्से में शिवाय की कमर पर मारकर कहा, शर्म नहीं आती, थोड़े तो बड़े हो जाओ, दादा बनने वाले हो। शिवाय ने पलटकर हीर को देखा और बहुत प्यार से बोला, सिंड्रेला चाची, मैं कभी बड़ा नहीं होऊंगा, मैं बड़ा होना ही नहीं चाहता, पता नहीं बड़े होने के अलावा ऑप्शन क्यों नहीं होता, अगर कोई ऑप्शन होता ना तो मैं यूज कर लेता, लेकिन बड़ा नहीं होता, और मैं अपने पोते के साथ बहुत खेलने वाला हूं, और मैं कोई उससे दादा नहीं कहलवाऊंगा, बल्कि वो तो मुझे। शिवाय ने इतना ही कहा था कि दिव्यांश ने हंसकर कहा, वो तो इसे छोटा भाई कहेगा। ये सुनते ही सीनियर रघुवंशी जोर जोर से हंसने लगी। हर्षवर्धन ने फिर एक छोटा सा पंच शिवाय के गाल पर मारकर कहा, हाँ जानते हैं कि दुबड़ा नहीं होना चाहता ना बुड्ढा होना चाहता है, चल अब जाकर आराम कर ले, बहुत बातें बनाता है। फिर उसने हीर की कलाई पकड़कर कहा, और तुम भी चलो, कमरा बहुत बड़ा है हमारे पास, इसके बोलने से क्या होता है, ये तो बेवकूफ है, खुद तो कल सुबह आर्या के साथ किचन में था। ये सुनते ही आर्या ने अपना चेहरा घुमा लिया और हर्षवर्धन हीर को लेकर चला गया। उनके जाते ही आर्या ने शिवाय की ओर देखकर कहा, और छेड़ो चाचू को, अच्छा लगता है क्या, चाचू हमें चिढ़ाते हैं। शिवाय ने कंधे उठाकर कहा, वो चाचू बस नाम क्या है, वरना मेरा यार ही है समझी, चलो चलकर हम भी आराम कर लेते हैं। ऐसे करके सब अपने अपने कमरे में चले गए। क्रिश जब अपने कमरे में गया तो मीरा बेड पर सो रही थी, उसने चेंज भी नहीं किया था, लेकिन उसकी आंखें बता रही थी कि पहले वो रोई है। क्रिश ने मीरा को देखा तो देखता ही रह गया, उसके लिए तो ये नजारा किसी सुहावने सपने जैसा था, एक ऐसा सपना जो उसने देखा तो, लेकिन उसका पूरा होना नामुमकिन था। पर आज मीरा उसके कमरे में हक से सो रही थी। कृष के चेहरे की मुस्कुराहट बता रही थी कि वो शादी को लेकर कितना खुश है। वो धीरे धीरे कदमों से मीरा के पास गया। क्या मीरा को सच पता चल जाएगा